Χαμογέλασε μωρό μου, είσαι μάγος τρυφερός. Έχεις μπει στο μέσοπό μου, ας αρχίσει ο χορός. Γαλαξίες και αστεράκια, σκούπες μαγικά ραβδάκια. Σ' ένα ρέτι ρε κομίτι, σε τραβάω από τη μύτη. Χαμογέλα, μωρό μου χαμογέλα. Χαμογέλα, μωρό μου χαμογέλα. Χαμογέλασε λιγάκι, δώσε μου και ένα φιλί. Σκάσανε σαράντα δράκι, κοκκινή χρυσή κλωστή. Ξετύγεται να τρέξει, να μας δέσει, να μας πλέξει. Σε μοντέρνο παραμύθι, με ηλεκτρικό ρεβίθι. Χαμογέλα, μωρό μου χαμογέλα. Χαμογέλα, μωρό μου χαμογέλα. Μια φορά και ένα καιρό, είχες δράκο φοβερό. Τη μαμά σου, μα της κλαίει.